چې دمره یو وخت کړه چې دې پکې پټیږي بیا پکې ځان دن نه کو وزر سره په ځان خاوا چولا دیو خو ځان څنګه پټ په مال دې رول پټول نه راتل هاي د قارغنم لاندې شوما دا خبر خبر چا یو ضعیف خبرم لیکل چې دا قار فرشتي وي په شکل د قارغان نه وي ایا ولا کې د بل امر کړه لا حول ولا قوت لا فبس الله غراب الله راولے کا کارغا یا بھا سوچ دی کنستل کل پر ازمہ کالی یوریہو دلوی یوریہو یو مانا خدا چی فائل اللہ دے خطیب سیب لکی نپدی اس اشکال نشتے لی یوریہو چلا او خید دے سریتا پس پواستے دے دے کارغا کیف یواری سو عطاقی چسننگی بدے پٹری دخ پر اولاش دیکھ اس اشکال نشتا رہے بلا مانا چی لی یوریہو فائل سوچی غراشی لی یوریہو چی اوخی دا کارغ دی سریتا چی سنگا پٹو لکی گی بدن درور دی دی اوز بری لیان دی کارغ تا علم گو انو پیغمبر تا علم غیب نشتی ایسی دی اوز پوری پر مائدہ که دقا یو فیدہ وقت ملاو شا علک دا لی یوریہو علت ندی لام دا لام عاقبت دی لی یوریہو چی عاقبت دا فیل دی دی کارغ دا سبب دا خودنی شی رود دی سریتا دا سبب دا خودنی شی دی سریتا پا طریقی دا پٹولو دا رود دی لام عاقبت دی بارا بے لیکن صورت قصص گورا فالتا قطو آل فراؤنا وچت کدل آل دا فراؤن لیکون لما دوبن و حزنا لیکون کلام دا عاقبت دی تکا کلام دا علت شی لام دا بیا خدام نشوا چې فرعون ته پته دې زما دشمن دي السلام دا عاقبت دې زتم لام دا عاقبت دې عاقبت د فعل د کنيستو سشي كيف يواري سو تاخير نو قال دم ذلت ظالم هغه ذلت په بیا خپل سره او قال دي ويا ويلتا هاي افسوس مال عاجزتو اي عاجز شمز انا کونا چیز شوی مثل آدل غلابی پشاند دی قارغا فواریا سو اتاخی چی ما پت کرد دخ پر رولاش آئی وائی دم را بی اقلی مو دا قارغم را اقلم نلرم نسشو زلت دا چا دا ظالم پس سرا پا بی اقلی سرا فا اسبا من النادمین نو اگر جد دی دا نادمینونا دا درم زلت تی زلت پا حیران تیا او پا پریشان تیا بعض علماء دلتا ہوئی چه نادیمین ندامت نده ندامت پیخ مانتیا تا ہوئی او پیخ مانتیا پا عمل خود توبه دا و دیو بخله شو دیو خود توبه وقت کلی دا نبیاولی اونه بخله شو یو جواب خدا ده که دا پا مانده توبی شی دیو توبه زکر نقبلی گی چه دا خود حق دا پردی ده قاتل قدر وی پا توبی بخله کی یو تفسیر مدارک کوئی چه نادیمین دا ندامت نده بلکه نادمین پا مانا دا تحیر سر دے نو دے دا متحیرینو نشا حیران نشا ندامت پا مانا دا تحیر دے از مدارک او که دا ندامت پا مانا دا ندامتی شی ندامت دی امت کی توبہ دا اغی امت پار توبہ ندامت نو من اجل ذالکا سبحان اللہ او دا من اجل ذالک چا سر متعلق دے کتاب التفصیل لکی چه کتبنا مؤخر سر متعلق دے پیبار کے تقدیم تاخیر دے سمانا کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذالکا مگر لکل دا پا بنی اسرائیلو باندی من اجل ذالکا لوجد دی قتلنا سیشے لکل دے انہو من قتلا دا حکم لکل دے دا من اجل ذالک متعلق دے پا کتبنا مؤخر سر دویما توجی داده چه غرائب و تفسیر ده کرمانی سیولی کی چه دا من اجل ذالک دا کلام مستقل ده او کتبنا مستقل کلام ده مانو که من اجل ذالکا اے من اجل جهلهی ذالکا من اجل جهلهی ذالکا لوید جهالت دی قاتلنا لوید جهالت دی قاتلنا کتبنا علی بنی اسرائیل اغا مستقل کلام دے منگ پا بنی اسرائیل باندا خبر اولی کلا اس پا دیوان بحث کی علماء چی دا مسئلہ خب پتول مخلوق باندی دا دی گناہ مسئلہ دی بنی اسرائیل تخصیص پسو وجہ سر دے و تفسیر قرطبی دی اتلان دی لکی تو تخصیص دا قوم بنی اسرائیل پا دی اعتبار سر دی چه دا وعید آتی بطور قانون که پا یو کتاب لکل شو نا کتاب تورات دا سزا دا وعید آتی انو من قتل نفس بغیر نفس دا وعید بطور قانون اگر فقط دی پا کتاب کی لکل شو تو نمخ کی دی پا کتاب کی لکل شو ذکر دا قانون بنی اسرائیل تا کتبنا علی بنی اسرائیل اور تخصیص وجہ سنا چاہ بطور یعنی دا وعید آتی بطور قانون کہ مکتوب اول تورات کے لیے کرے شو اور تورات اسمان اسمانی کٹو کتاب بنے کتاب دے خطیب شربینی لکھی چی کتبنا علی بنی اسرائیل تخصیص ذکر کر دے کہ بنی اسرائیل دیر جری اور بے باک اوپر معاملات دا قتل کے جری بے باک اوپر معاملات دا قتل کے لکھو گر انبیاء بے وجل حق پرس بے وجل او دی انبیاء وجل بور تو گناہ نخ کارن دا نمین اجلس سا بنی اسرائیل تخصیص پر دیتے باس را شیر دی او دا خبر ما تو خودیر مزیدار اخ کاری دیشو دا خبر خودیر مزیدار اخ کاری چکم دی ذکر کردہ اللہ اللہ دا دو دا چه سمره دا لا زاید وغیر دا طول خطیب شربینی لکی دا ما کچنو پراخ کرنی دیده که لکی وی کتبنا ای قضین علا بنی فطرار لانم کانو اشد ناسی جرعتا علی القتل ولذالک کانو یقتلون الانبیاء جری پا قتل بانی بے باک خلق پا قتل بنی اسرائیلو ذکر تخصیص دا ذکر دا بنی اسرائیلو انو من قتل نفسا بسک آغا سوچ قتل نفسا او اجنی یو نفس من قتل نفسا اغا چاچ وجه او نفس بغیر نفس بغیر دا قتل دا نفسنا او فساد یا بغیر دا فسادنا فی الارض پا دزمکا فکان نما قتل الناس جمعیا گویا که چه دی اوجل طول دنیا مرکنا من یاد شو من قتل نفسا چه چا وجه او نفس بغیر نفس بغیر دا بدلی دا نفسنا او فساد فی الارض یا دا بغیر دا فساد کولو دا یو نفس پا دیزمکا فکن نما قتل ناس جمعا لکه دی چو وجه طول دنیا سمانا که چا نفس مظلوم مرکا مانا دا شخا نفس بی گناہ مرکا حدیث با زن بی پوکا بغیر نفس ماسو بی گناہ بغیر دا فساد نا دوشی چا نفس بی گناہ مرکا ندی بی گناہ نفس پا وجلو دمر گناہ دے کن نما قتل ناس جمعا لکه طول دنیا چی وجلا من پوشوئے ترجمه من پوشوئے بغیر نفس انسان بغیر دا جرم دا نفسنا او فساد او بغیر دا فساد دا نفسنا که چا غیر فسادی سڑے اور غیر مجرم او وجل نفکر نما قتل ناس جمعا لکه دنیا چی مرک بیا فکر نما که بیا تشبیح که باز کو ما چه دا تشبیح پسکی دا سزا که دا او که پا حد که حرمت که دا اے بنزان پوک خمق یو حدیث یاد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یحل الدم امرئ مسلم الا بثلاث لا یحل الدم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لو مسلمان وینا تو یول جائز ندی سوا دی دریو خبرنا کفرن بعد ایمان چرا ارتداد دے ٹھیک شو وزنن بعد احسان چرا زنا پس تو وعدہ کے دونا چاہ سدے رجم دے او قتل نفس بغیر نفس یا قتل عمد دے کہ چاہ قتل عمد ہو کہ ناغ بوجنے قاتل چاہ زنا اکڑ وعدہ کری دا رجم دے تیشوا یا یو علیازم باللہ یو سوے مسلمان و مرتد شا نبیا قتل جائز دے دین علاوہ دے جو مسلمان وجل جائز دا محاربات وغیر فساد پر دے کے داخل شا لك علماء لك الشرك والكفر وقت الطريق دا طول فساد کے داخل تھی اس یو سری جرم نہ لکڑے او چا او وجہ دمر لوی گناہ دے لکہ قتل الناس جمعیا ٹھیک شو بلا تو ہے بلا ایسا ومن احیاها اگر چا چی جون دے پری خود ایسا دا لاس بر کے دونا سڑے پری خود سوارتو نوی فکانما احیا الناس جمعیا لکہ دے چی جون دے پری خود طول دنیا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات داغلو دوی تر رسولان زم بالبينات پدلایلو واضح او سرا سمین نکثیر منهم بیا دیر زیادت دوینا بعد ذالکا پت دی خبرینا فی الارض پا دیز مکالا مصرفون اسراف کے ان کی دی. اس دی آیت کے زبردست اشکال دی چا یو سر او اجر دمر گناہ دی فکان نما قتل ناسا ناکہ چا طول دنیا مڑکنا. بعضی حضرات وی چا دا تشبیح پا سزا کے دا تشبیح پا سزا کے دا یو سر اللہ کد یو مسلمان پا قتل سمر گناہ رسی نو دمر تا طول مسلمانانو پا قتلم دمر گناہ دی نوکہ یو سری یو مڑے کر دی او پر سری سل کر دی پر گناہ کے برابر دی حالانکہ دا خبر صحیح اور درست نہ دا. یو سری یو وجل دی نو آغا دی یو قتل گناہ لی کہ چا دو وجل دی نو آغی لی دو قتل نو گناہ لی نو صحیح خبر علامہ قرطبی لکلے دا چی دا تشبیح فکان نما قتل کی دا تشبیح پا سزا کے نہ دا بلکہ دا تشبیح پا حد کے حرمت کے دا. حق کی حرمت بھی جانے سزا کو ایک جداوالے دے ایک تعدد دے ایک تباین دے اما حق کی حرمت یو مسلمان وجلم حرام دی او دو مسلمانان وجلہما حق کی حرمت سے ارتکاب دے حرمت ہوگا اما سزا ایک حسان جان لے دی. او امام قرطبی دی یو مثال اور کر دے لک حالفی دو کسانو قسم پڑ یوی چو اللہ لا آکل من ہاز شجر او ارادے دمی وہ وخا ہاں حقیقت محجورا و متازرا او متروکی ترمز ہو سا حسانی سے لوائے دلتا ہو سا کہنا تے حسام زینب ویچ لا آکل من ہاز شجر او مراتن سمرو او بلنو چ لا آکل من ہاز شجر یو سریتن یو کجور او چتا کا یو کجورا او آگئے اپوڑا ایسی کجوری بوٹے یو کجوری اپوڑا بل کس راغ پورا گنچا گنچا کی دا کجوری راو چت کا اب پورا گنچا کی اخڑ سل کجوری اخڑے ٹھیک شوا جرمانہ خپدوارو بیل دا جی کجور استاوا نو جی چا یو کجور اخڑ لگے نا بتا انا اخلے او جی چا سل خوڑ لگے نا بتا سل انا اخلے. البتہ حق کی حرمت یمین چکم سرے دی یو کجوری پا خوراک حانس شوے دے نو بل سرے دا سلو کجرو پو خوراک خانے سے حق کی حرمت مانا داشو حق کی حرمت کی خمساوات تے البتہ جرم کی تباین دا جدائی دا چچا یو کجرو خوڑل دا نو آگینا پیسہ باخلے چچا شل خوڑل دا آگینا مشل پیسے آخلے اصلا شو نو دا تشبیح پا حق کی حرمت کے دا دا تشبیح پا سزا کی ندا اصلا خبر اللہ خلاص شو. یا بعض علماء وی چی دا تشبیح فقط پا دخول نار کے دا یو قاتل ہم دو زخت بزی دو قاتل ہم دو زخت زی اس مخ کی دو زخ ہوئے نو سرے بانے پوش یو سرے پا یو زیک ناسی یو پکٹ ناسی بالختون اور تپراتی دی آگی کمرے کی یو بل پزمک بان ناسی اور پدیوڑو کے پروب دی فرق دی سار شوا دا یو اسان توجی دا لور توجیات در تکو ماں از نور تو جہاد چدا من قتل نفسن نہ مراد نفس عام نہ دے بلکہ دین مراد نفس خاص دے توجہ کرو مراد سے نفس خاص دے اور نفس خاص سوک دے نبی نبیین امامن عالمن وغیرہ من من قتل نفسن اگر چاچی وجہ اور نفس خاص لکا نفس نبی تیشو کہنا لکا نفس دے بادشاہ عادل لکا نفس یو عالم حق پرس فکانما قتل الناس جمیعا لکا طول دنیا چی مرکرا ولی دی نبینا طول دنیا تا فیض جاری ہو بادشاہ عادلنا پورا ملک ریت تا فیض جاری ہو دا عدل عالم تا دا طول علماء خلق تا یا پورا کلی تا او یا چی دیر لی عالم پورا دنیا تا دا غی دا علوم فیض جاری ہو چی دی آغا عالم ہو وجہ فکانما قتل الناس جمیعا وہ کہ ٹول خلق مڑ کر سمان دے فیض دا عالم نے محروم پاتے کر ومن احیاها آغا چاہ چی جوندے پری خود یو نفس نبی مانم احیانا اسباب دے حیاتی مدتی ہو کہ نفس نبی سرا مدتی ہو کہ نفس ولی سرا نفس عالم سرا فکانما احیا الناس جمیعا لکہ ٹولی دنیا سرے مدت ہو کہ چاہ نبی مدد ہوگا نہ ٹول دنیا سے مدد ہوگا عالم سے مدد ہوگا ملی سیوا ته زمو جماعت کې به درس کئ ٹھیک نه سا خدمت وکاو اوس یو سړی راوسی یو عالم یو جماعت کې کینو اوس دې درس کئ عین فیض جاری دی فکان ماجن داسې شو لکه یو عالم سره مدد داسې چې لکه پوره کلی سره مدد دی کدا عالم نه راغله نو تا به دې کلی ته مسله چا رسول نو احیا په ما اسباب د حیات ته اصله تاول مراد دی خبره دوشوی درې منو تیار فکان نما قتل ناس جمعیا دیو مانا گویا کچھ دی طول خلق او اجل خدا قتل دا طولو پا حقیقت کے نا بلکہ دا قتل دا طولو پہ اعتبار دا ارادی او پہ اعتبار دا علم او پہ اعتبار دا نیت مقتول چچا یو کس او اجل نو داس چلا کپنیز دا مقتول چطول دنیا مڑکا او مر شکانا اگر بھی چطول دنیا نشتی لنو ومن احیاها او چې چا سره د وس بر کې دونا یو دشمن ملاو شو ورغه پرې خدا نفقان ما احیا الناس جميعا عند المستنقذ چې سره ست دشمنو او مره نه دونی سو او ماشین دی ورته کې خدا ابي امر ز امي بخلزا او دی به دومره خوشاله شله کټول دنیا چې وبخلا نو حیات او ممات دا په اعتبار د چا د مقتول او د مستنقذ بشي چانورم تو جہاد کر دی فکنما قتلنا س جميعا سمان کہ چا یو نفس وجہ دا کٹول دنیا چی وجہ لمانا ٹول دنیا مسلمانانو زنے زخمی کر قتل حقیقی مراد نہ دے سوری زخم دے لیکن اس یو عالم چا وجہ ادا علماء چی پاکستان کے وجہ لکی پر بے درد ہے سرا نو مسلمانان ٹول پی خفکی کنا یو عالم قتل دا ٹول ملیانو قتل دے زکا چی خفکو پی ٹول چی کنا افسوس پی ٹول کی دا قتل دے اس مسئلہ پوچھو او کہ یو سری سر تا احسانو کا نو پٹول مسلمانانو باندې ستا احسان واجب دی لکه چا مسلمان سو کو استارو رو کنا نو تا سر احسان خود خوشحالی گی استارو سر احسان استارو خوشحالی سر رو دی نورم تاویلاش دی اگیا قرطبی گورا ولقد جاتم رسولا بالبینات او نظم درن پی کہتے شئے او بشکا سم ان کثیر من بعد ذلك غادر زیاد پس دین فلازل مصرفون انما جزاء الذين يحاربون او چونکه نمونه در جہاد در پاتې کېدو نمونه ذکر شو چلکه کې جہاد دی نو کو مقتول بشي وګره حابیل تا قابل په زیاتې کړو اوس انما جزاء د قابل د زیادت ته وجنا د محارب سزا شروع شو انما جزاء الذين يحاربون الله بیشک بدل دا غچا چې جګړه کې الله او رسول سره او محاربین مراد د خدای او د رسول د حکم او دل خلاف ورزی دا ویا سونا فنار دی فساد او کوشش کې دی پس مکه کې د فساد ان یقتلوا نو دی وجلشی او یصلبوا پس ولای دی خجولشی او تو قطع ایدیهم یا غصه کړی شي لاسونه دوی وارجلهم او رخبی من خلاف عدل بدل من خلاف ګډوډ عدل بدل یعنی خیلاس نو گس اخبا یبن بغسائی کنا خیلاس نو گس اخبا پیدا چفلا روانی دیکھو ایلاس نی دیکھو اخبا نی کاکا والی داسی لاری که ناس سمشکی تا او تو قطع دی مار جلوم او یا کٹ کرشی لاسو نو اخبی دوی من خلاف دل بدل او ینفو من الارضی یا دی اشر لشی دست مکینا ذالک لهم خزیون دا سزا لپاره شرمول دی په دنیا او آخرت په دنیا کې بلوم فلافت عذاب عظیم او لپاره دی په آخرت کې عذاب دی الا الذين تابوا مگر هغه څوک چې توبه وباسي من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د دینه چې وسم برشي په دوی فعلموا چې وسم برشي د چا په دی کنه فعلموا یقینو کې ان الله غفور رحیم سبحان الله سبحان الله اوس انما جزاء الذين دې کې دوه مسلې دي چه دا سلور سزاگانی دی نو آئی یو کس لسلور سزاگانی ورکولشی او که پا دی سلور سزاگانو کی اختیار دی او که ندی سلور سزاگانو کی سلور مجرمانو تا اشاره دا بعض علماء کرام فرمائی چه دا او یو سلبو او تو قطان دی دا او پا ماند او اختیاری دی لکه اس دا سورت مائدہ وارو آیت یو کم نوی فکفارتو اتام اشتر مساکینا من اوسط ماتو دن مالکم او کسوتم او تحریر او کسوتم او تحریر که دا او اختیاری دے کله سوله ډوړای ورکه مستاخخه کې جامی ورکه نو مستاخخه کې غلام آزاد مستا او بعض علماء چې او یسلبو کې دا او د اختیار دی معنی د حاکمی وقت اختیار دی کې قتل نو قتل دی کی او کې قتل نه پسوله خېجنو اغي سره دی کی او کې هغه نینو لا سپه دی ولا ګډ وډ او کې هغه نینو ينفع من الارض نفیدو کی استا اختیار دی لیکن دا خبر لگا خواه مناسبه نادا بعضی علماء جواب برکی چه دا او اختیار دی پارا نده او تقسیم او تنویع دی پارا دی او دیکی اشاره سلور اعمال و تدا و سلور صداگان و تدا او دا روایت ابن عباس سیف دیو که چانو لنوار ویلی ملاجی ونم دا ابن عباس سی روایت آغسته دی مانا ایو قتلو قتل دکر شیدوی که چرا دوی سرو قتل کروی پلاری که ناستو او خلق پلاری خل او دازی پیو کرو مڑی کرو او بس دیکی پی پولیس راگی خود سم پولیس او دی زمان پولیس مخی ورطوی چی داسو لوٹ گئی اصر پولیسان لوٹ مار کی او مومن کیسو نا داسر خلالی تی خوشوی نو خب پولیس خوش وقتو آئی پی رامن دا کرا دیو خو خلق مڑا کر او تاونی ول نو ان یقتلوا بس قتل دی صادر دی اخذ د مال نه شوی بس قتل کوي بس او یصلبو دوت اشاره شو قتل هم کړ دی اخذ معلوم کړ دی ناول مرکا او بیا داسې لیک زرنګ ته چوکې چې خلق وګوري چې دا غز ظالمان دي چې خلق لوټي درم او تو قطع ایدیهم وارجلهم قتل نه ده کړه سر لوټماری کړدا لوټ مال په یاست دی نو دغې لپاره حکم دی خیلا سو کې صحبت کټکې تیشوا او بیا ول داغو لګای او پولیس ته لګونه په بازار کې وګرځوي سلام او ينفع من الارض سمانا نه قتل کړې ده نه لوټماری کړې ده اسی يرول لاري نیولې و لاري نیولې و لار چونی ولا اور اس خلق او تخت دل دوی پی ڈازی اکڑی خوائی ڈازی پی اکڑی اوی یارول نچی اوی یارول نجی انفا من الارضی نفیو که دزمہ کنا بس اوز دی انفا من الارض مطلب دی بعض علماء اکرام فرمائی چی دی انفا من الارض دا مراد دی چی دی دیزین او شرائی مثلا دی کلی خلق دی اور اگی داکا کری دا دیزین او شرائی شمس بات دا بلکی لیتے اشارے بس لیکن دا خبر اخنا دا چھ ڈاکو دیدی کلی ڈاکوی آتا دی جانا اشارے بل جیتا ناگا بیا ڈبل ڈاکا کی بیا بخدا کا کی جانا ینفع من الارض والمانی لکی چھ مرادنا نفینا آگا جیل کول دی ساہری اسمکی نئے اشارے باطن تا یعنی دن نئے کہے دن نئے کہے سمانا جیل تا ہے اور علامہ طبری وی کہ یونیفارم ل ارض مراد تاسو شي چې نفي د زمکه شو نو مان دې جنه او شړه بل زیته بوزا بل کلی کې جیل جیل اورګه او دا طبری خبر مزه کوي اصل د دې کلی سره د غبل کلی لا بوزا هغه بل کلی جیل خانه کې بند کړ ځکه چې اډو چاته پته نه کې دلته جیل ته بوته ماخه مزر په سفارشان راشي د بل کلی جیل ته بوزا بند کړ نو طبری دا خبر خلا او دا زمنگ مر گرے یاکر حنفی تفسیر کنا تفسیر سراج دغا سمرقندی سے دیلی کی ینفع من الارض یعنی یوح بسو فینفع من سیات دنیا الى ضیقها جیل تے بند کا ناغ فراخ از مکنے پا کمرہ کی اسار کنا دا سے شولہ کا کورنا دیو شارا تیشوا او بیا اغا شارم لکلی دی لکہ جیلی چی راخلاش چی کنا بار رضی دا پوئی کی چیزا دا قبر را بار شما اور چې باری سړی جیل ته لاړ شي نو دې دا پوي چې دنیا نه لاړم چې بل علاقه ده وای خرجنا من الدنيا ونحن من الها فلسنا من الاموات فيها ولا الاحياء اذا جاءنا السجان يوما لحاجه عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا چې جیل جیلی سره څوک لاړ شي غوې د کومې دنیا نه راغی موږ واسه قبر کې پراتو داسې دنیا نه راغی او که جیلی ازاز شکنه نغیزه ده قبر را پاسه دوا او جیلی پا خپلوی چیز جیل کم نبمریو نجوندیو خرجنا من الدنیا و نحن من آلها دنیا نعوتلو حالاکی دا دنیا والو فلسنا من الاموات فیها وللحیا نمگ دمرونیو ندجوندونا اذا جان السجان یوما لحاجت چکل مساس جیل راشی او رضی سکار دے پارا عجبنا نمگ تاجب کو وقلنا مگوی چی جا آزا من الدنیا جیلر بادشاہ چرا جی کنا او وزیر جیل خانه جا مگه دو دنیا نه سوکرا غسه تعجب کو ورته ګور دنن او کمرو کې بندي سره کنا باقی کی چا جیل تیر کی آی تا پتا ده ها مسئلہ حل دکنه ان شاء الله یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون یا ایو اللہ جنام نو ربط دادے محاربینو سر جنگ ضرور کوئے ربط لگا محاربینو سر جنگ ضرور کوئے خو پا وقت جنگ دا اللہ نمدت غوارے او دارنگی چسنگ محارب سر جنگ ضروری دے نو دا غل آسن کٹ کوئے او اللہ نمدت نغوارے اے مؤمنانو اتقوا اللہ اللہ نو جرے گئے وابتغوا الیہ الوسیلتا اور اولتو اتاسو اللہ طرفتا الوسیلتا حاجت الوسیلتا تقرب الوسیلتا نزدیکت وجاہدو فی سبیلی او جہادو قید اللہ دشمنانو سرا پر ازاد اللہ تعلکم تفلحون دل پاچ تاسو کامیاب شئے علماء کرام مسئلہ آسان دا بیان القرآن اول جلد بیان القرآن اول جلد مسئلہ آسان دا زین چی دی آیت بانی حل زد بل چا پا طریقی نکوما صد امام راضی پا طریقی کوما او دا عموماً زد آیت پا امام راضی پا طرز ایما گورا مخی دا یهودو عادتون ذکر شوی دی لغوانی سوچو که کم زیکی اتلسم آتا گورا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و احباؤه ایسے متعلق دے تاسو دا یهود حالاتو قتل چاہی سمر اہل عصیان دی سمر نافرمان دی سمر نافرمان دی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مسلمانانو تاسو خدای نو یرے گے گناہ مکوئے پشان دا یهودیانو بس یوشا دیما یهود بایو چی نحنو ابناء اللہ و احباؤو اگی یهودیانو صرف افتخار اور فخر کو پا اعمالو دا مشرانو باندی چیزن مشران لوی لوی خلق دی امن با ابخی یا ایو لزین امنو تقو اللہ و ابتغو الیه الوسیلتا دبل چا پا عمل بان فخر مکوا فخپل عمل اللہ تقرب حاصلوا و جایدو جہادو کلان لکم تفلحون مسئلے پوشوی دم رخیستا آیت حل شو چی سری اتمنان اوش ستا اتمنان اوش سبحان اللہ سبحان اللہ دا گورا گیارہ نمبر جل دے او تفسیر کبیر دے او صفحہ 219 او دے ربط لگی ربطو لکا وَيَكَأَنَّهُ قِيلَ قَدْ عَرَفْتُمْ كَمَالَ جَسَارَةِ الْيَهُودِ عَلَى الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَبُغْضُهُمْ عَنِ الطَّاعَاتِ الَّتِي هِيَ الْوَسَائِلُ لِلْعَبْدِ إِلَى الرَّبِّ تاسو معلوم کا فایتن سابقہ و سرا جسارت یہود په ګناونو باندې او دغیل روالد خریده تابعدارینا هغه عبادت چا وسیله د الله تا فكونوا ايها المؤمنون بالضد من ذلك اے مؤمنانو تازو یہودیانو مخالف شئے وکونو متقین شیطاسو متقیان بزان بچ کے ان کی عن معاصی اللہ دخلے نافرمانینا متوسلین الاللہ بطاعت اللہ قرب حاصل ان کی اللہ تدائی پتا بدارے یا ایو لزین آمن اتقوا اللہ اے مؤمنانو دے یہودو بدماشان غتاسو آوری دے سمر بدماشانو سمرنا فرمانو د الله مؤمنانو اتقوا الله خدای نو یری گئے تی شو کنا او جسارت په معصیت باندې مکه وای ګناونو باندې او ځان لا قرب الله تحصل کئ په طاعات سره د الله تابعداران شئ او تویل الوسيله دیم را پته لګئ او ګور امخ یاد کرا غ چنه ابنا الله او احباهو فکان افتخارهم باعمال ابائهم ای فخر کو د مشران او په اعمال باندې الله یا ایو الذین امنوا اے مؤمنانو لیکن مفاخرتکم باعمالکم لا بشرف ابائکم واسلافکم تاسو نه پکار چې تاسو په خپل اعمال فخر وکئ دبل چا په عمل فخر جایز نه دی فتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله الله نو یره کې هغه ته وسیله ولټوای ٹھیک شو مولانا صاحب بیا دې یو ناشنا نقطه ذکر کوي دا یاد کمل شیبا وای ګورا د دې آت تفصیل کوي اور هغه یاد کا چې دا تمام تکالیف مجمع هغه درې سدي هغه دوه سې زدي درې منشته تکالیف مجمع انسان چې الله په کوم څه مکلف کړی دی بس دوه سې زدي سشه یو دې ترک المنهیات هغه ته اشاره کوي قران چې اتق الله اول دې فعل المامورات آئی تے شارکی قرآن چوب تغویل الوسیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبیر واقعی کبیر دے گا نا دا تمام دن نچوڑ پا دو سیزنوں کے دے منحیات پرے گے دے مأموراتو پسرا دے اتق اللہ منحیات نظام بچ کے وابتغویل الوسیلہ مأموراتو بانے عمل شروع کے بیا مقیمہ میں راضی سیب لکی پا صفحہ 220 کی لکھی المراد دا وسیلی مناسب ہے ہاں فی تحصیل مرضاتہ فکان مراد طلب الوسیلۃ الیہ فی تحصیل مرضاتہ وذلک بالعبادات والطاعات اللہ رضا حاصل کرے او د اللہ رضا چ حاصل ان پس باندے بالعبادات والطاعات د اللہ پہ عبادت باندے او د غی ذات پہ طاعت کولو باندے عبادت کو دے اللہ او دے اللہ طاعت کو دا بعض خلق ہوئی وقت اتق اللہ وطویل الوسیلہ تا اللہ تو وسیلہ لٹاوئے ای وسیلہ بی زوات فازلہ نبیان و جائز دو فی سبیلی مانا سنجو او تفسیر سا خطیب سے خلی کی دا خطیب شربینی لکی یا ایو لزین آمن اتق اللہ وطویل الوسیلہ تا اطلبوا ما تتوصلون به الى ثوابه والزلفاء منه من فعل الطاعات وترك المعاصي تشوا بأي وجاهدوا في سبيله بمحاربة أعدائه لتكون كلمة الله هي العليا لعلكم تفلحون بالوصول الى الله سبحان الله سبحان الله زبردست خبره ناشنا خبره كده چاہا اعمال دی پا اعمال بانی اللہ تا قرب حاصل کئے و جاہدو فی سبیلی او جہادو کد خود پاک پلا رکے لعلکم تفلحونا چتا تو کامیاب شئے علماء چس نور مما پا وسیلے بانے باز کرے رہے اور دم ریان ساتے چس سمر تفاصیر دی مائے گولا کی چالی کلی یارا مائے زگا چکم سمر تفاصیر دی 105 غٹ غٹ وارو وارو مشہور مشہور غیر مشہور مشہور تیشو کہنا 105 تفاصیل لرم بحمده و بمنه و بکرمه تعالی او پائے کہ در سلول 15 تفاصیل دو اردو دی دو اردو نشو میرا چمانے دی قتل بے استعاب اردو سے مٹیر لگی نا پرگن پینا لیکن عربی تفاصیل کی چانے دی لکلی چو اب تغوی لیل وسیلتا چو زوات فاضلت مراد تی تیشو علماء جو سمرا جملی لکلی دی انو آغاز تا تاوی ما شیب بند کلوانا کسائی ملے گلے اس گور علماء اکرام کفایت مفتران دیم جو چا زوات فاضلہ خوچانی دی لکلی زوات فاضلہ چا لکلی ندی علماء دیوبند مشہور عالم دے اشرف علی تھانوی سے آئے پا دی آیت بائن لکل چی دی آیت تعلق وسیلے سرا زوات فاضلہ وسیلے سرا اس تعلق نشتر ہے علماء دیوبند مشہور عالم مفتی کفایت اللہ صاحب دے آئے پا دیم جل کے غالباً 250 صفحہ زوات فاضلہ سے تعلق نشتر ہے حدی علماء دیبن لٹی جرن اعلان دی اما چی سمر تفاصیر قتل جا رب ہے آئی طول دا اعمال ذکر کر دے او دا تفسیر دے ازواء البیان او دی پو وسیلے باندل تفاص کر دے ازواء البیان دا جلد نمبر جلد اول دے او 402 صفحہ او جلد تاوی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اعلم ان جمہور العلماء سبحان اللہ اعلم ان جمہور العلماء على ان المراد بالوسیلۃ ہنا هو القربۃ الی اللہ تعالی بامتثال اوامره واجتناب نواہیہ على وفق ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے علماء جمہور پدی وانچی وسیلہ قربت الی اللہ دے اللہ اوامر منل نواہی نظام بچکول موافقت پا اغا طریقی چپکم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتل کری تھی کم من پیغمبر اسلام بیائی و اصل الوسیلت الطریق اللتی تقرب الی شئین و توصل الیه و یل عمل الصالح بی اجماع العلماء لانو لا وسیلت الی اللہ تعالی الا بی اتباع رسولی صلی اللہ علیہ وسلم بیابت تیشوا پختو کی در ترجمہ کم اصل دا وسیلے نا حق لار دا چپکم سیز بان سرے چاہتا نزدیکی گی او اللہ تا سبب دا قرب عمل صالح دا پجما دا طول علماء سرا زکا چنیش دا یو وسیلہ اللہ تا دا نزدیکت بغیر دا پیغمبر دا علیہ السلام دا تابدہ رہنا بیا پا صفحہ 403 کی لکی و اتخاذ الوسائط من دون اللہ من اصول کفر الکفار آغا 403 مہن لکی و اتخاذ الوسائط من دون اللہ من اصول کفر الکفار کما صرح بھی تعالیٰ فی قول تعالیٰ عنہم ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا و یقولنا اولا شفاؤنا عند اللہ اور ناشنا بازی کر دی دا تفسیر دے ازواء البیان ٹھیک شوا 402 اور 403 اور دے پا دے بانے باز کی چی دے نمرا اعمال صالحہ دی بل شینہ دی او دا دی وقت مشہور تفسیر دے تفسیر قاسمی او مشہور دے پا محاسن و تعویل سرا دے جل نمبر 6 اور 113 مان لکی التوسل بطاعته فاذا فرض لا يتم الایمان الا به یو کو توسل پا تابدار دا اللہ سر دے دین بغیر خو ایمان نتام کی والثاني التوسل بدعائه وشفاعته دم توسل دے دعا دا پیغمبر علیہ السلام پر شفاعت پیغمبر وهذا يكون في حياته ويكون يوم القيامه يتوسلون بشفاعته پیغمبر صاحب جون کی دعا وقتا او بیا قیامت پر امت تے شفاعت کی فی فریمنس کے پیغمبر چا شفاعت دعا نہ کی والثالث التوسل به بمعنى الاقل اقسام على الله بذاته والصال بذاته دفلان کی سے ذات د فلان کی سے حق واسطے د فلان کی اللہ تو واسطہ پیش گئے دیوی فاز الفاظا هو الذي لم تكن الصحابه يفعلونه ودا عمل چ صحابو چر دان دے کرے پوش کنا فل استسقاء و نحوی لا فی حیاته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غیر قبره تشوا ولا يعرف هذا في شيء من الاذيه المشهوره بينهم ہاں وانما ينقل شيء من ذلك في احاديث ضعيفه مرفوعه موقوفه ہاں کہ سبھی احاديث ضعيفه بھی او موقوفه بھی تشو گنا صحیح حدیث مرفوع چ سند بالکل پاک صافی ادا چرتا نشتے دا انسان خبر دی سری کرے نا او دا دے تو اس محاسن التاویل او 113 جلد نمبر 6 دے دی خستہ خبر ہی کرنی ناشنا خبر ہے کرنا لازم سلورم صد عالم دا تفسیر سمرقندی صاحب اور دے دل تلکی 433 باندے یا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ اے اطلبوا الیہ القرابۃ والفضیلۃ بالاعمال الصالحۃ اطلبوا الیہ القرابۃ والفضیلۃ بالاعمال الصالحۃ اللہ تا حاصل کے سجے قرب فواسد اعمال صالحہ باندھے یره یو سړی دانی دی ویل چې اعمال صالحونه بغیر څه بل سشته. مشکا شریف 419 صفحه ده 419 پای کې احادیث مشهور دي راواله مشکا دارا شته مشکا ته مشکا راواله مشکا ته سمراړو سره درس کې پکاري ٹھیک شو. نو 419 صفحه باندې مشکات لیکي اغا رسول اللہ بخاری حدیث تے چادرے کسان چپلارے باندے روانو درے کسان پلار روانو او ناسا پپے غار بیس صفحہ دکھا 420 دے صفی باندې کې ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم قال بینما ثلاثه نفر يتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت الافم غار سهره من الجبل فاطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا اغره خالك تقبل اعمال باندې عملتموها لله صالحه دا سی اعمال چتا سوال ارزاد پار کړی وی فد الله بها دا اعمال په واسطه الله نو سوال وکي 420 صفحه ٹھیک شو. تاسو یا سو اعمال کړی وی ناغه وګوره او دغه په واسطه باندې نو هر یو بیا خپل اعمال الله په دربار کې پیش کړی دي. نو معلومه شو چې وسیله په اعمال صالحه سره ده په بل سیز باندې نه ده. تفاسیر یو سو عبارتنو لکھائیں. یو خو امام راغب لکھی مفردات امام راغب ما سخا یو جلد 523 صفحہ اگر لکھی حقیقت الوسیلت الاللہ مراعات سبیلی بالعلم والعمل. حقیقت دا وسیل سدے مراعات سبیلی بالعلم والعمل علم وعمل دے. کتاب التسیل جلد اول 176 یو سشپک اویا صفحہ کے لکھی یو سشپک اویا کے ما یتوسل بی و یتقرب بی الیه من الاعمال الصالحة و الدعاء چھا اعمال صالحة دی اور اگر دعا دا. کتاب التسیل لکھی روح المانیش پکم جل یو سل سرشتہ میں صفی بان لکھی من فعل طاعات و ترک الماسی دغ عبارت بے زاوی کشتے دغ عبارت مدارک کشتے. معلم التنزیل لکھی چھے وسیلہ سدوبتو الی الوسیلہ القربتو اور نظم درش پگم جل لکھی یوصل 31 صفحہ اے وبتغو الی الوسیلہ اے التقریب بکل ما یوصلو الی من طاعته ولا تیسو وان عظم الذنوبکم لانه غفور رحیم. سبحان اللہ. نظم درش پگم جل یوصل یو درشم مائن لکھی چو وسیلہ التقریب الیه اللہ تقرب حاصل اول دی و بکل ما یوصل الیه من طاعتی چگہ طاعت دے ولا تیسو گناہوں نے مکرر کری دا خدای در رحمت نمو ناو میں دکھے گئے زکا چی اگر چی گناہوں میں دیلوی زکا چی اللہ بخون کے مہربان دے. مدارک جلد اول 282 صفحہ کے دق عبارت دے من فعل طاعت و ترک سیئات. ابن کثیر دویم جل او صفحہ نمبر 52 کی لکی اطلبو الیه القربتا بطاعته والعمل بما يرضيه. الله هغه اعمال چې پغی الله راضی کی. خازن بالکل بینی دقه عبارت ته 460 صفحه باندې او ازوار بیان تفصیل تاوار تفسیر محایمی جلد اول 182 صفحه دغه لیکي من الاعتقادات الصحيحه والاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه. فت القدیز امام شوکانی لکی جلد 241 صفیہ سلی اخباری تقربو الی بطاعتی والعمل بما یرضیه. او نو روایتون اخو تاسو اوریدی دی کنا او با تاسو مخل راغلی اور الکافیت الشافیہ پہ 338 صفیہ باندے ہوئی شرک ستا ہوئی 338 صفحہ دی وشرکو فهو توسل مقصوده الزلفا من الرب العظیم الشانی بعبادت المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن اوسانی. شرک صدوی شرک تعریف کی فشرکو فهو توسل مقصوده الزلفا من الرب العظیم الشانی. شرک صدوی چ اللہ تے چا پر ذات بان زان نزدیک ہے بے عبادت المخلوق راکہ کندہ ہے کتاب سادہ خلقی فتاوہ دا مفتی کفایت اللہ سے لکھی صفحہ جلد دے دا جلد دوم دے صفحہ پچپن دے کوئی جواب آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ یا قرآن پاک پر عمل کرنا ہے اور اگر نبی یا ولی بھی مراد ہوں تو ان کی اطاعت اور فرمان برداری امور شریعہ میں مراد ہوگی نہ ان کی ذات اور شخصیت. سمرہ بہترین خبر دغمنگ دو بندیاں نہیں کہنا دے پس روانی وہی آیت کریمہ کی مراد اعمال صالحہ دی یا پہ قرآن بان عمل کول دی او کہ مراد نبی یا ولی شی نو داغی اطاعت اور فرمان برداری پہ امور شریعوں کے مراد دا ان کی ذات اور شخصیت مراد نہ دے. مفتی کفایت اللہ سے شبیر دغا اشرف علی تھانوی سے اقبل کتاب تفسیر بیان قرآن کی لکھی مسائل سلوک باندھی صفحہ در تو خیمہ دا صفحہ کو ماسا 234 دا دیدی آتنا دے دے مسائل سلوک بان لکی قولو تعالی وابتغو الی الوسیلہ وصل بمانے تقرب ہے جس کا ذریعہ طاعات کا کرنا اور معاصی کا چھوڑنا ہے اور توسل بالصالحین کے مسئلہ کو اس آیت سے کوئی مس نہیں توسل بالصالحین کو اس آیت سے کوئی مس نہیں ہے. اشرف علی سے بغیر قرآن کی لکھی مگر دغه وینو دا خون دروازه سیف ده دا کتاب چا دغه نشته او دا مهزم اسلام د دې یو کم ډیر شمه صفه ده دا د خون دروازه سیف کتاب ده او د دې دا صفه ده مسخه یو کم ډیر شمه د دا پختون دې نو پختو کې ترجمه کوي وای قولو تعالی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ وی واورے یارانو پمانا اپویگے طالبانو واورے یارانو پمانا اپویگے طالبانو دایت گورے راغلے لخدایا چیمانی وی راورے او یریگی لخدایا وسیلہ ور تغوارے طالبانو بیای فرائض پزے کوینا لحرامو بیرتکیگی او یریگی دا مانے پا تفسیر بیزاوی کی دوائیلے باورو کہے خلق ما پسترگو دلی دلے ولی دیر گمراہان وی مالدوی اوری دلی وسیلہ وی خدای تپیر دی خلق زکا پسیز غلی گمراہان دی شرمندشی چی مانا تغییر وینا لتفسیر خبر ندی غلط ولی دی خیینا بیاوی وی هر سالک چی موافق پا شریعت زی حق نیولی پا دوستای دی گمراہان بیدتی وارا خلاف کاندی لشرا پا صورت پا دستی کا پا دوزخ کی دا ویل دا پاک نبی دا ویل دا پاک نبی دی دیکھو گانا دیتا محض الاسلام آ اخن درویزہ سیب لکی وہی وسیلہ وی خدای تصدہ کے پوئے گئے اب یا بیزاوی کی ملی دلی پخپل استر کو ملی دلی باورو کے تعلیب پخپل استر کو ملی دلی ولی دیر گمراہان وی مال دوی آوری دلی وسیلہ وی خدای تپیر دی خلق زکر پسیز غلی گمراہان دی شرمندشی چی مانا تغییر وینا زیغ فتوی پچانا لگو ما دا عالمان دی اخون درویزه بابا سید وابتغو الیه الوسیلہ لطوی اغی ذات تا وسیلہ پا اعمال صالحہ و سرا او یقینی خبر دا دا انصاف خبر دا چه سم روایت که دا زوات و اسے اشارات تی یو روایت تا جرح نمبرہ ندی یو روایت او کم روایتو که ثابت تا نانورشاہ سے فرمائی چاگا وسیلہ خود داو چو نیک سره به مسکه کې چې مال پر دعا وړه پیرا الله دې وبخ ټیک شو اوسم استادانو څخه زو او دعا ته غواړو ماشه کنه څوک اوس مو محروم یې زکه زمو استادان نشته اوس یا استاد دې بس دو درخته دو ژوند دې نو ټول خارو واغس الله دې په رحمت نو وره وای خاجي ان الذين كفروا مولانا عبدالحی لکھنوی سیوا بشر وقائی باندی ببلکل دی باچی چی اقوى الزریعتی باندی چی کم آشلی کلی دا چی آغوی توسل بی زوات فازلہ ناغا توسل بی زوات فازلہ آغا مقید کو پقید دا حیات سرا پا دی اعتبار سرا چی دا مشران و عبارتونا منگ با کوشش کو چی دا قرآن و سنت سر موافق وی زوات فازلہ نمراد دادی چ ذات فاضله جوندی وی نو ته بشک الله شغی ته مال دعا غواړه اما کی ذات فاضل مرشی نو بیا دا قول محتاج د دلیل دی د قران نه یا د حدیث نه ٹھیک شو او قران کی خدا زشته نه او حدیث یې په دی باندې شته نه موږ چې دا یو ډیر لوی عالم دی نو دا خبره موږ سکو پر ذات فاضله د احیا باندې حمل کو او ته خو خلق عبارتونه په خلال راوستل پکار دي اصل بل دا غي کتاب دي اسیایا فشره وقایا او پای کې دا خبره نه لیکلي دا نه دي نورم دې کتابونه دي پای کې دا خبره نه لیکلي ان الذين كفروا تخفيف دي بشک هغه کسان کفرو چې چا انکار د جهاد نو کا تابعدار د الله نو کا او تفسیر منار امزان لولی که شپگم جلده و 372 صفحه ده اگه میرانر زکای دیر بو گدواسی کرده لو انلو ما فی الارضی که چشیل پارت دی ارغشه چه ده پدیز مکا جمیان طول و مثلهو ماهو او پا مثل دیده نور لیفتدو بیهی من عذابی اوم القیامه چه دوی فدیور کی پدی سرا ده عذاب درده ده قیامتنا ما تقبل منهم قبول بتنا کرشی ولهم عذاب علیم اید پار دی عذاب دردناک که سمر مال و دولت ورکی چه سمر مال و دولت دوی ورکی کنا نپایی با دوی اونا بخلشی زکر چه سبب دا نجات او سبب دا بخن ایمان دی یریدونا یخرجو من النار دوی با ارادا که چه اوزی دا اورا خوامان بخار جین منها نبی وطن کی دا اورنا لکه سورت حج آیت نمبر 22 کی راضی کلما ارادو یخ سده ولهم مقام من حدید سورت حج بس را احداثی ده لکوشش کوم چه زم زرد اخلاص شیگه نا دا آیت نمبر 22 یسر بیما فی بطن والجلود ولهم مقام من حدید عدیل پار رو گرزونا دوست بنو کلما ارادو ارکج دو اراده کی این یخ رجوع من حاچ دینوزی من غم من دب عذابنا عیدو فیان واپس بنسکور کرشی بدی کی وزوقو عذاب الحریق اللہ ولم عذاب مقیم اوی بلی پازی عذاب دائم والسارق والسارقا ہر کا چمک که دا محاربینو سزا ذکر شوا اوز دا وڑی کی محاربا چه سر دی چاپ جیب کی لاس ماسوی غلا که انکے والسارقو غل سرے والسارقتو غلا غلا خضا غلا گرا خضا فقطو ایدیوما سمانا چه سوخ که دوینا سرقوشی آغا کیس پی ثابت شی پی ثبوت شریع سرا فقطو ایدیوما مکٹ که دوی لاسونا اپا یو رواد کرے فقطو ایمانوما لاسونا دی دوارو جدا انبی ما کسبا تیشوا حق تفسیر قرطبی او دارنگی خطیب شربینی دلتا یو قیده لکلی دا هر اغا عضو دا انسان تیشوا کل چی دا منصوب اور مضاف شی جمع تا نغل بیا پا تصنیع استعمالی گی لگا فقط سغت قلوب کما او یا ایدیه هما فقط او ایدیه هما نو کٹ که لاسون دیدی دوارو جزام بی ما کسبا دا بده دا عمل دا چی دوی کری وا نکال من اللہ دا عبرت و صدا دا دوی لپا دا اللہ طرفنا واللہ عزیز حکیم غالب و حکمت و مالک دے اگا چاچے توبہ وقت کرا پس دا مظلمنا ظلمی ہی غلانا واصلح خپل اعمال درست کړ فإن الله يتوب علی الله په مهربان دی ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ګوره علما کرامو والسارق والسارقه فقتوا ايديهما جزاء بما كسبا غل سره یا غل خزه چې غلا وکي بشرطه کې چې قیمت د غلا هغه د مال مسروقه قیمت مجن قیمت ډال ترسي چې په ای زمانه کې د لس روپو قیمت اوس هم د لس روپو په قیمت باندې کې یو سړي د چا نغلا وکړه او هغه مال مفترزو او شهادت په پیش کړش نو قاضي به دغه یمین لاس وسی یو کتاب یو سړي لیکلی دی چې په دې زمانه کې اجرا د حدودو چي دا ډیر ظلم دی زکه چې دا لاس د لس روپو د چته کټ کای د انسان د لاس قیمت نه دا د لس د چته په لاس کټ کای یو عالم جواب ورکړی دی وی ال یمینته سمینۃ فذا خانت هانت یمین لاس قیمتی دی خو چې کله دې خیانتو کې نسپکشه دا خو دې لکم نه دی کروڑم نه اربونم نه دی سو پدا سی پا دی دنیا کی چگو ایمان دا لاس کٹ که خمالی و لک رو پیرا که چر دیتا نشی برداشت که دی و الیمینتو امینتن و سمین الیمینتو ازا کانت امینتن نو کانت سمینتن چی یمین امین دی نو سمین دی و ازا خانت نو حانت بیاغوی تکیم نشو کربا چی لک رو پو دی دیکھو دیو پیسیم ندی سارقی پس تارقی مقدم کرے دی دیر پاک سرقت جرعت نکیگی او جرعت پر جالو که دیر دی او سارق از دکو چه دا خزم غلا کئی او من پر دی اجتماعاتو که دا زنانی غلا کئی ودو نوی چه تغم وی دبای زنانی زنانو دا جیبون پیسی باسی او دا چه دیر کسی ناغل دی لیکن دا جرعت غلا نیشو کولی بینک تا نیشد لی لارک نیشو دره دی اللہ ابل فقط او اید یهما جزا بی ما کسبا دا قط دیت چی دا سزا دا ما کسبا دا ما کسبا تیشو کنا مال او دغلا دا ارسز ابل خواه که مال او سغا موجود و خورت بشی مالک تا که مال موجود نو نو قط دا جزا بی ما کسبا دا انور تفصیل تا فو کتابو نو کیوی لی علم تا علم ایت نیپو ان اللہ لو ملک السماوات چغید پاد باشی دسمان نظمکم اصداور کی چاله چخوا غشی ارادو کی او بخنه کی لپا داغا چاچ راتا دا بخنه جاغیو کی واللہ علا کل شین قدیر یا ایوہ الرسولو باب درم باب کی اول زدر دے پا آل کتابو باندے تیشوا او پس تیاغینا بیا اعلان د مقاطعی د آل کتابنا او داغی لس علتون او بینیگی اول چلی زجر پا آل کتابو یا ایو الرسول اید اللہ رسولا صلی اللہ علیہ وسلم دا الرسول صفت قرآن کی داول زلبان در آگے دلتا بیارسن سو یا ایو رسول بلغ مرازی ٹھیک دا یا ایو الرسول لا ینسن کا لذینا غم کے دیوانا چی تالا راغسو یو ساریون فی الکفر چرغا یو بلن مخیوالی که پکارون دا کفر کی من اللذین دا غچانا قالو چوئی آمننا چمنگ ایمان راوڑے دے بی افواہیهم ور قالو سر متعلق دے یو سری یو کس ان خلو لو چو قالو وی دی آمننا چمنگ ایمان راوڑے دے بی افواہیم پخلی سر نا آمننا خو پخلی وی لکی کنا پا پلس وی لکی نانا دا افواہ قالو سر متعلق قالو بی افواہیم چ سره خلی وی چې آمنا ولم تؤمن قلوبهم او ظلم مؤمنان دي تیشوا قالوا بافواهم آمنا وی په خلو خپل باندې چې موږ راوړې د ایمان ولم تؤمن قلوبهم او حال دا چې ایمان نه دراو د غیرونو ومن الذين عادوا او بعض دا کسان چې يهوديان دي يهوديان دي سماهون للكذب دا دغه صفت اول دی ښا د یهودیان یو څو صفاتونه بیان دي رومبه عادت او صفت سماعون للکذب خبر د مبتدا مقدر ده هم سماعون للکذب دوی غوګون غوګی دی لپاره د دروغو سماعون لقوم آخرین دمتیم صفت ده او وضع خودن کی دیل پاد بالقوم معنی یاد که گن ترجمه ده یو ترجمه ده سماعون للکذبی اوری وگیگ دی استاخب اے وگیگ دی دی دروغو تا حق ناوری دروغ اوری سماعون لقوم آخرین او اوری خبر دبل قوم لم یعتوکا داس قوم چه تاسخ ندراغلے دیو ترجمه دا ستا خبرو تغوگ نئی دی دی خود اگا چا خبرو تغوگی دی چا غستا دشمن دے بلا مانا سماعونا للکذبی دی قبلی قبلول دا دروغو کئی قبلی دروغ سمی اللہ علمان حمیدہ اجاب اللہ علمان حمیدہ سماعون لقوم آخرین او قبلی خبر دبل قوم چی تاسخ ندراغلے دوشو دریم ترجمه چی دلتا مناسب دا سماعون وگیگ دی دیش خبر استاتا للکذبی لپاز اچولو دا دروغو پا خبر استاکی سپوشوی وگیگ دی خبر استاتا للکذبی ایل القائل کذبی لپاز ملاولو دا دروغو پا خبر استا سماعونا اڑن کی دی خبر استا لقوم آخرین لابم الا بشی الا قوم آخرین بالقوم تا ستا تا وگیگ دی دیل پارچ ستا پا خبرو کی دروغ تل کی اور سماعونا جاسوسی کی دا بالقوم عثمان پوشوی ستا خبری اوری لپا دا دروغو چی دروغ پہ کی دی اور قبلول کی دا خبرو دا بلچا یاو یا اڑل کئی ستا خبری بلچا تا نور تا لکو سم داسی بعد خلق درسونو کی گردی پا دی میاشتے کی کانا کل یو مولا درس تزی کرنے بل مولا دیس ہوئی او دیس ہوئی او چلتا یو خبر او آوری یو دو اصد درو قسم میری پا خورای چا درس کی ورطناسم داسی ویلو قسم دی پا درس کی ورطناسم چا داسی ویلو نوائی یهودیانو کاری کردے سماعون للکذبی اوری وگیگ دی لپاد دروغو اچولو سماعونا ارون کی دی خبر استا لقوم آخرین بالقوم تا کم قوم لم یعتوکا دا دا قوم آخرین صفت تے دا سی قوم چا غطا سخا ندراغلے ولی وی دا نراتل پوش دا تکبر او دا اناد دی یحرفون الکلمہ دا قوم آخر چا دے دی تحریف کی پا کلام کی من بعد موازی ہی پس زینونا سمانا من بعد موازی تحریف کی پا خبرو کی پس دا اخود شو دا خبر نا پا خفل زی کی لیکن نا تا پیغمبر پا دی صفحہ کی دا تورات وو تو دی آتا نو وقت مسئلہ دی رجم دا تورات پا کم باب کی چوان آتا نو وقت کلا یا پا مسئلہ رجم لاسے خو لکتاب اللی کرلی یحرفون الکلمہ بدلول دا کلمو کی اے من بعد موازی پست اخدود دی کلمونا پا خپل زیکی اللہ پا تورات کستا صفت پا یو زیکی ذکر کا آلتن دی وقت مسئلہ توحیدی بیانک ذکر کروا آلتن دی بدل اکرا مسئلہ دی رجم وا مباب صفحه تی بدل اکرا او بعد کتابونی دی بیدعاتیانو سنا دوی اغا پانا گوری منگلی دلی خان اغا پانا بلکل دوی خوباسی بیاتاتیو خیرکم تی لکه خپل کتاب بزان سره ساته مناظره کې خپل کتاب الشیخ بوی مناظری لپاره خپل کتاب او اصل کتاب پر دې کتاب غیر معتبر نه دی خپل کتاب او اصل کتاب او لکه ته مناظره کې ایو سره د توې چ فتاوی سمرقندجه کې راغلی دي او یو بل چا کتاب لیکل حواله په پیش کې ته وینا مطلب اصل کتاب راوړي فتاوی سمرقندجه راته وایي تیشوا او اصل کتاب ازان سقا ساتی لکه زرچ ساتم ازم مشرانو بساتل یقولونا دام دا قوم آخرین صف تعلق لے یقولونا ویدا قوم آخرین کشرانو تا ان اوتی تمازا کتاب تا بیان کرشو دا خبرا اے متحازا اے دا مطلب محرف فخذوهو بس تاسو پی عمل اکے ویلم تو ہو او کتاب سے دا خبر او نخوے بیشوا فحضرون زانتے ساتے مشران بولے گا دل کشران بولے گا علیک لانشا ان اوتی تم ہاضا کہ چر دا خبر ہے کولا فخذو غو غو تکیلا و ان لم تؤتوه فاحذروا زانتے بچ کا وے یہودیاں بخبل کشران لے گئے او سمری زید درستا کہ وے چ وسیلہ بی زوات فاضلہ شتے بیا دس کے کینا او کہ وے چ نہ بیا گو ذرہ پاس گمراہ نشی بیا مسلم داسی میں مزہ وے خراب بشنو فلان کی درستا مزہ خراب بش وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ ذِكْرَ الْقَانُونِ الْإِلَٰهِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ هَغَ سوچ ارادو کہ اللہ پاک فتنتو دغه د گمراه کولو دلته فتنه باندې زلال دے فلن تملک له هرگز اختیار نہ لری تا لپاره د هغه من الله د الله طرف نشي اندې سیز نفی د تصرف شه فلن تملک له هرگز اختیار نہ لری تا لپاره د هغه من الله اے دا اللہ طرفنا شے ان دا یوسیز ان دا ہدایت ورکولو اتا صورت جن 21 نمبر آیت کیوں لکنا قل لا املک لکم ذرم ولا رشدا نتا تا گمرائے نبچکولشم نتا تا ہدایت رسولشم آغا صورت جن آوارو کنا 21 نمبر آیت قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا بیا ګور قل انی لا املک لكم ضرا ولا رشدا اختیار می نشته اولئک الذین دا حکم خصوصی د اهل کتاب ته ها اولئک الذین دا اهل کتاب چې دی لم یرید الله اراده نه کړي ان یطهر قلوبهم چې پاکی زونه دوی دوم په دنیا کې ژوند لري په دنیا کې ذلت ولهم في الآخرة عذاب عظيم أبين فارد پاخرت كل عذاب سماعون للكذب خأوري درو خبري خأوري درو خبري أكالون للصوت خدير خورن كي دخ حرام دي أكال دخا أبو بالغة دا أكالون للصوت أو دير خوري حرام دير خ حرام خوارد دير حرام خوري اکار نے سوختی دیر حرام خوری اور دیکھ دا رشوت نم راشی دا قاضیان چکم رشوت اخلی اغم پا دے کے داخل دے اور تفسیر معالم و تنزیل لکی اور دارنگ تفسیر قرطبی لکی چہ سوہت ستوی لکی گی سوہت پا مانا لغوی سر حلاکت تا ہوئی لکہ سورت طہٰ یو آیت آوان ہوا مانا لغوی سر حلاکت تا ہوئی یوش پہ تم آتو گورا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب اللہ بغر کی تازل پہ عذاب سرا نو اصل صوت پہ ماند احلاک دے او دلت حرام تصوت ویلی دی ویولی وی سبحان اللہ وی زکا لئنہو یسخط مروت الانسان یسخط مروت الانسان ہے سکچ دا حرام یس خیتو ختمی مروت الانسانی جوان مرضی دا انسان او لئن نبی زیاب الدین تذهب المروہ چی دین لارشی نو مروت ختمی گی ولا مروت لیمان لا دین لہو دا غیسری مروت نیشتے جی چاکی دین نی سخصتوی حلاکت تا حرام تے سخص ولی وی حلاکت ولی حرام خوری یسخط مروت الانسان د انسان جوان مردی ختمه او د انسان نغسری توب ختمه او بزدل کی ترما سمشیتن نجوڑ کی لگا تفسیر مالم التنزیل لکی دلتا اللہ اللہ ویف اما ایوت یا رجل والی یخاف ظلمہو لیدرا بیان نفسی فلا باسا فالسخط هو الرشوت فی الاحکام سود پا ماند رشوت فی الاحکام دے ہاں که دیو سری حق یو زی کے بند دے او اگر حق در تا بادشاہ ندر کئی جج نمیلا ندر کئی او یقینی حق ستاوی دی اخپل حق حصول دی پارا که تا بادشاہ لسشے ورکی نو دا رشوت حرام ندے پنیستا ستا پا اعتبار اگر دی پارا حرام دی یا لکن انسا پولیسان دی طالبانو نیسی تاسو سنوي خان خلکې ما او یری کوم پنجاب کې عموما داسي چې کله پولیسان روانه کین یو طالب بونی سي ته کوم ځای شناتی کاټو ها ته پاکستان نه شناتی کاټو ها اوس دل پریګی دین عاجز را دلته موږ سره سمر ګرو پندې کې رشتہ دارانو اپندې ته ونته بزګه پولیسان می تنګي یو ورځ رانه پیسې چې سمره ټول رانه راسته نو پولیسونه سي شناتی کاټو ها اوس داسې وخت کې چې ته ځان خلاصې ناغیله لس روپیه د زهر ولا ورکا نو ته ګناګار نه هوښی اږي تفصیل نکړلې و اما ان یوت یا رجل الوالی یخاف ظلمه لیدرا بیا نفسی چې داګه د ظلم نه یریږي او ځان د ظلم نه بچکی نو فلا باسا بیا ګنا نشته پتا ګنا نشته او حرام خوښ کړټه فسخت هو رشوت فی الاحکام او بیا لیکي ابن مسعود رضی الله عنه من یشفا شفاعتا لیرد بیا حقا هغه سره کرچا شفارس کی چې په دې باندې داغي حق رد کړی شي او یدفع بها ظلما او یا په دې یو سره د چا شفارس کی چې دل حق ملاو شي یا دې ظلم نه بچ کی فاهدی له فقبلا فهو سحت لکه اوس یو زتا ته مار سفارش وکا په دې ثانه کې زما کاروش ثانه سفارش وکا زما کاروش یا په ما باندې حکومت ته سه ظلم دباو اما تاسو یې سفارش وکړ چې ما ته دې سنوي او تا سفارش وکړه فاهدی الیه او بیا دې مستشفا دې مستشفی سشه پیش کا چاته دیوالی سریتا چاندا ستاله پر هدیه دا ویدا حرام زګه چې درا دو د توفو مخ کې نو کړه فقیل یا عبدالرحمن ما كنا نرا ذلک الا اصل الحكم من خو چې دا والیان چې موږ ورکو خیر دي ما خو چې دا رشوت سره په قران او سنت باندې او د مسائل په پټولو دي فقل الاخذ الحكم كفر دا قران خبره پټولو باندې رشوت اغسل هغه کفر دی دا حرام اگر رشوت ته چې تعلق امور دنیا سره دنیا امور سره فاین جا اوکا پس کې چې راشدوی تاسو ښا څوک دا يهود خطاب نبی علیہ السلام سره دی او نبی علیہ السلام ته اختیار دی په مسئله خودو کې فحکم حکم وکړه بین په میان دوی او عارض عنهم یا مخوار و دوی نه ستا مرضی وین تور دانوم کې چرته مخ اړه فلن یزرو کشیا چری بدوی تار سره زر بر تکلیف در نه کی وین حکم تا او تفسیر د فحکم مخ کې وین حکم تا او که تو فیصله که پخپل خوخی فحکم بینم فیصله و که پمینز دوی بالقسط پا قرآن سرا قسط قرآن دی بیمان ذر اللہ این اللہ یحب المقسطین اللہ پا قی اغسوک چغی فیصلی دب اللہ پا قرآن کی اللہ پا قرآن جسو فیصلی کن اللہ خوخی اوز دیده که آیت توقعی دا سماؤن الکذب دارام خواردی نبی علیہ السلام تا دو خبر اختیار دی فین جاؤ کا فحکم تا تا اختیار دی او بیا رسو دا وین حکم تا دا فحکم تفصیل دی که خوخ دین فیصله او کا خو فیصله پا قرآن کئی و این توری دانهم دا اختیار ثانی دی او که خوخ دین اعراض تی او کا زن پی پوکا اعراض تی او کا او سالای و این توری دانهم که تا تی اعراض کوی و فلن یز روک شیعا دوی تال زرد نشی در کور او سبدیده که نره و نشکار دی چې په صورت ته اعراض خدا خوف خطر نی په صورت ته بیان خطر د خوف شي الله و ان تورز کې چلته تی اعراض وکي د دې تا ته سویل نشي نو خوف خو په صورت ته بیان دی پتر کې بیان په صورت کې خوف نشته لري استایو دشمن دی کې تو ورته خو وای بد وای ماغي نتا تا د اذیت رسول امید امکان دی او چې ته چپ ناسی نو غبر ته سوې خو خیر دی واخه چپ پر خودوا چې څوک چپ ناسی می خلل نه پریږي خو با مفصل ذکر کړل حضرت شیخ به فرمایي چې و ان تورز کې اعراض د حکم نه نه وي بلکې دلته اعراض عن ابقاء العهد اعراض د بقاء عهد نه دی دی آل کتاب سره دا وعده وا چې تاسو مونږ ته سنوي مونږ به تاسو سنوي چار کر دعات موجود وو نو اللہ ورطوی کتا سخرازی فیصلہ گواری قرآن باندې فیصله ورته کاوه او کې دوی نه مانی نو کې ستا ته اراده کوي او غواړي چې کوم عهد معاهده دوی سره شوی دا هغه معاهده ماته نو به شک مات کا او جنگ ورسره وکا او کې وعده دې مات کړه نو لن یذرو کشیا اوس خبره حل ده و ان تورزن مراسبی اعراض عن الحکم نه دی بلکې اعراض عن ابقاء العهد دی و ان تورز او که ته اعراض وکي د پاتې ساتلو دوا دینا فلن یذرو کشیا تا ته تکلیف نشي درکولی اوس خبره خلاصه شو وکيف يحكمونك دا تعجب دی او څنګه دوی تانه فیصله غواړي څنګه به دوی په تا فیصله وکي حاضر چوندو متوراتو دوی څنګه تورات دی فیا حکم الله چې دای کې د خدای په حکم دی ثم يتولون دیم تعجب او بیا دې اعتراض کوي د کتاب الله نه من بعد ذالک پست دینا وما اولئک المؤمنین او دې ایمان راوونکي په خپل کتاب او وایندو متورات فیا حکم الله علماء لیکي باز چې دې آیت نه اثبات او سره رجم ده لکه دا یو لویه مسله ده چې يهودو کې جنای وا چې نومي فاطمه یار سوچي وا آی رجم کړه او دای یو رسول نبی علی السلام ته چې څومره مال او څومره دولت وی هغه دی واغستې شي خدای دې جنای باندې رجم دې نه کړی شي دې شو دا شریف خاندان دې بدنام بشي او نبی علی السلام وی چې یله ستاسو په کتاب زم په کتاب کې خورا جم دی زم په کتاب کې رجم نشته نبی اسلام ورته راوړی ستاسو خپل کتاب د چې کتاب را رجم پکې لیکلو په دې ته علماء چې وندو متورات فی حکم الله دې څنګه تورات دی او پغی کې حکم د الله دی او حکم د الله څه شوی ار رجم علماء دین ثابتې چې رجم اگر چې په کتب سابقه او د تورات ته خو زم په کتاب کې بلا نکیر ذکر شوی د موږ لپاره حجت دی نسبات ترجم دې ځن ثابتې ان انزلنا التوراتا بشکا اوس دې جنا د تورات او د انجیل احکامات شروع کی ان انزلنا التوراتا بشکا موږ علی کله تورات فیها هدن و نور چې په دې تورات کې هدایت ته او نور دې هدایت او نور کې فرق دا دې چې په دې کتاب کې هدن هدایت او د عقیده هدایت او د عقیده ونورا او رنا و داملونو یا کم بیان نبیونا فیسلی کولی و پتی تورات ان نبیونا پیغمبرانو اللذین اسلمو چی در ابتا بیدارانو دا اللذین اسلمو چی ده دا صفت مادی حدی خوا لکه بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چی ده اللہ صفات دیر دی یو صفت رحمان دی یو صفت رحیم دی با اللذین اسلمو آ پیغمبران چی منقاد اللہو صفتی مادحا او فیصلی به چا دی پارا کولی للذین آدو لپا داغا چاچی یهودیانو ور ربانیونا او فیصلی به کولی پا دی کتاب ار ربانیون او خدا پرس علماو والاخبار او عام ملیانو یا ربانیون درویشانو والاخبارو اور ملیانو بما پا دی سبب استحفظو چه حفاظت طلب کړه شو د دوی نه من کتاب الله د الله د کتاب وکانو علی شهدا او دوی په دې کتاب باندې شهدا گواهان شهدا خبرداران شهدا خبردار شهدا نگرانان جامع البیان لیکي شهدا رقبا لئلا یبدل باندې پوه شوی یعنی په تورات باندې علما او بیانونه کول استحفظوا حفاظت طلب کړه شو د علماو نه او مزری لکی ها کلفو حفظه والعمل به ای مکلف کړه شو پس باندې په نگرانی د کتاب او په عمل د کتاب وکانو علی شهدا او دا علما په دې تورات خبردار یا شهدا عالمان یا شهدا نگرانا زکا خطیب شربینی لکی چې د هر عالم نه په هر زمانه کې د کتاب په باره کې د دو سیزنو مطالبه ده یو نگرانی د کتاب چې څوک ضایع نه کی او بل درس د کتاب بیان د کتاب دا دو سیزا دا د هر عالم نه په هر زمانه کې مطلوب دي او دا تفسیر دی خطیب صاحب او دې ذکر کوي په 374 باندې معنی کې اے استحفظو من کتاب اللہ استحفظہم اللہ تعالی ایہو اللہ دوینا طلب دے حفاظت تخفل کتاب کرو بیان یحفظوہ حفاظتو کہ من التضییع چی زائع نشی والتحریفی اصوپا کی تحریف او نکی و بیان یحفظا فلا ینسا او یاد دے کرشی ایب دے نکرشی وقد احض اللہ علی العلماء حفظ کتاب اللہ من حاضین الوجہین احدهما ان يحفظ في صدورهم ويدرسوا بألسنتهم والثاني الا يزيوا احكامه الله اكبر هر عالم نخا سمرقند دي تغا سراج المنير هر عالم نه دي خبر حفاظت شوی دي چې دا قران دا کتاب په خپل سینو کې محفوظ کړي او درس کړي په خپل جیب باندې او دیم دا چې الله يزيوا احكامه چې کتاب احکامه ضایع نه کړي یعنی عمل په پرې نه کړي هر عالم نا مانم اتانم دار عالم نا تزوی اونشی درنا یاد کا او تزوی درنا اونشی مدرس کا تزوی درنا اونشی سوپہ کی تحریف اونکی او پا تزوی دا احکامو یعنی سمان اتان دا احکامو بان عمل پاتی نشی بلکہ دائی پا احکاماتو بان عملو کا فلا تفشو الناسا خطاب دی پار دا مسلمانانو فلا تفشو الناس پس میرے گئے دا خلقنا پس کی پیزار د صفت تا پیغمبر علیہ السلام فلا تخشو الناس مگر گد خلقنا مخصوص ری ازالت جا دین مگرے گا چیز ما عزت پا خلق بس کی وخشونی او ما نویرے گا پا کتمان دیدی کتاب کی چی کتاب مسئلہ پٹھائے نبیا زمان دا عذاب ہو یرے گا ولا وخشونی او ما نویرے گا سمانا مال سر مینہ مکوان ولا تشتروا بآياتي اما غرقه په وزاتون زما سمن قليلا دولت دنیا چه معمولی ده او خاضر مدارکوی سمن قليلا الرشوت في الاحکام والجاو عند الناس ورزاهم سمانا مغرقه په وزاتون زما دولت دنیا چه معمولی ده په احکاماتو بانی مسلم پیسه ماخلا اور دخپل ده عزت خیال مکوا چه مسئله بیانوم او خلقو می بیزت کی ورزاهم او ده خلق و درزا خیال مکوا چه مسئله بیانوم چه ته خلق رانه ناراض نشی نا مسئله بیانک اللہ رضا ده پارا ومن لم يحکم بمانظر الله اگه چا چه فیصله او نکرا حکم او نکر بمانظر الله فولائکم الكافرون نای کافر دی او دیزه که یو نره اشکال ده تلتوی اللہ ومن لم يحکم بمانظر الله هر اغا سوچ فیصلو نکی بی منظر اللہ نو اغا کافر دے نو اس وقت کے نازی ومن لم يحکم بی منظر اللہ اولاکم الظالمون نبیائی اولاکم الفاسقون اول ورطا کافر ہوئی نبیائی نا ظالم دے نبیائی فاسق دے آیا اللہ کریم اخبر فیصلہ واپس واغستا علماء جواب ورکی چھ حکم پا دو قسم دے یو حکم قلبی دے یو حکم لسانی دے ظالمون اور فاسقون کے حکم لسانی تے اشارہ دا او کافرون کے حکم اعتقادی تے اشارہ دا چا قلبی دے نمانا ومن لم يحکم آغا چاچے تصدیق کو نکا بمانظر اللہ فولائکم الكافرون دیکھو آغا چاچے تصدیق کو نکا پس صداقت تا حکم قرآن باندے تصدیق کو نکا دے اللہ پر کتاب مکافر دے کھانا یا اسے چا قرآن میں مکافر دے او مسند احمد کی روایت ہے ومن لم يحكم ومن لم يعتقد بما انزل الله فاولئک الكافرون او دیز ایک سراج المنیر خطیب لکھی ومن لم يحكم جاهدا بما انزل الله ہا چاچ فیصلہ نہ کرا فدا سے حال کہ انکار کہ ان کے اد اللہ تو حکم نہ دے کافر دے من لم يحكم جاهدا من لم يحكم من لم يصدق من لم يحكم من لم يعتقد وكتبنا عليهم بابرس ذكركم كافرون فاسقون سنكتبهم او وكتبنا عليهم بيان ده قانون امن وكتبنا عليهم فيها امنگلی کلی دی پدی خلق باندی فیا پدی تورات کے ان النفس بالنفس چ نفس بقصاص کی پ بدل ده نفس والعين بالعين اور سترگا با قصاص کیگی پ بدل ده سترگی والانف بالانف او پوزا با قصاص کیگی بدل د پوزی والاذن بالاذن اغواق بقصاص کیږي په بدل د غواق والسن بالسن اغواق بقصاص کیږي په بدل د غواق اوس دی دا تفصیل په تورات کې او موږ د پاره دغه تفصیل دی ځکه چې بلا نکیر قران پاک بیان دی ان النفس بالنفس نفس قصاص کوي په بدل د نفس حرویو کې انساوی اصول چی والعینا او قصاص کی بسترگا پا بلد دسترگی که چا دا چان استرگا وقت کلی نو باستی والانفا بلانفا او پوزا پا بلد دا پوزی که چا چان پوزا غصه کری نو غصه کتی والوزن بلوزن او غاق پا بلد دا غاق چا چان غاق غص کری نو غاق تی غص کن وسننا بسنن غاق پا بلد دا غاق چا چان غاق مات کری او وقت کلی نو ماتی کن والجروح قصاص والجروح او زخمونه چی دی قصاص ازات و قصاص خواند بدلو دی او دی که اصان خبر دادا چه دا جروح پا دو قسم دی یو اغز زخم دی چه پایی که قصاص ممکن دی نو بیا قصاص او که کم که قصاص ممکن نو نو فا حکومت و عدلن ما یمکن فی القصاص نو بیا پایی که قصاص دی او که قصاص ممکن نو نو حکومت و عدلن دی زګه د زخم قصاص ممکن نه دی یو سری چا کی چرکه منډلې ده اته چې بدی کی چرکه و منډه څنګه باندې مساوات نه راځي کله چې هغه روښتي رو اته په زور وای آی په واهلی ضربه راخلی اجه ته وای لاس جو خوځي آی به یو انچ سوره کری اته چې سوا انچو کنه بیا ندی لپاره علماء لیکي والجرو قصاص والجروحا ذات و قصاص زخمنا خاوند بدلو دی اس مکی دا ما یمکن فی القصاصو فهی القصاص و الا فحکومت عدل کہ قصاص ممکن دے نو قصاص دے او کہ قصاص ممکن نی نو حکومت عدل جرمانہ دا بادشاہ عادل چسوئے نو فمن تصدق بی آگا چاہتے تصدقو کو اے معاف خیرات دا قصاص فهو خير الله فكفارت له وداتي لپاره کفاره ده ومن لم يحكم بما انزل الله هغه چا چې فیصله ونکړ بما انزل الله فاولئک الظالمون ودا ظالمان دي او دلته ګوره چې چا د الله په قانون فیصله ونکړه ودي ظالم دي او ځکه دې ته ظلم نسبت ولو کا ځکه فیصله د قران نکول دا سبب د خریدو د ظلم دی چې کوم ملک قانون د عدل نشته قران هلته ظلمونه خلق یو بل باندې کوي کنه ته یاد شو هغه چا چې فیصله وکړه به منظر الله نو دی ظالم دی ولی زکات تر کې تحکیم به کتاب الله دا سبب د ظلم دی دا سبب د خریدو د ظلم دی نو گویا کې چې ته سره د قدرت نه په قران او سنت فیصله نه کوي خدا سجه لکه په دې ملک چې تا په خپل ظلم خور کړی وي وقفنا على سارهما امغه پرلا پسې لګول دوی پسې عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام مصدق لما بين يديه چا تصديق انکه بين يديه دا مسائل او چمخ دینه تیر شو من تورات د تورات نا واته ناول انجیل امغه ورکړو حضرت عيسى انجیل فيه دم و نور اپ دی انجیل کې مسئله هدایت و نور او نور رسو خبر کوم مصدق لما بين يديه او دا انجیل تصدیق ته انکه دا کتابونو چې مخکې دي نه دي سشریم ما بين دې تفصیل من التورات چغه تورات ته وودن او انجیل کې هدایت او موعظتن او نصیحت للمتقین متقیان لپاره اوس دا انجیل دې هدن و نور و هدن و موعظه دغه ول څنګه ذکر کړه علما کرام فرمایي چه پا دیر انجیل کس احکامات و توراتون بو انجیل کس احکامات و صحب سابقونو نمخ کی هدن و نور کم حق هدایت چه منقولو دا کتب سابقونا بیاوی و هدن و موعظا حق هدایت چه دا انجیل دا نفس کتاب نده والی احکمال انجیل او پکار دی چه فیصلی دا کئی خواندان دا انجیل یعنی اصحاب انجیل بما انزل الله طال کتاب چلار علی گله دے ومن لم يحكم بما انزل الله اجاج فسل بما انزل الله نکرا فلاکم الفاسقون دی فاسقان دی گورا علماء کرامو مخکی کافرون وی بیا ظالمون وی بیا فاسقون وی دا ولی علماء چې مخکی کفر دی نو سره د جهود نه ومن لم يحكم جاهدا جاهد د حکم د قران نه کافر دی دیم ته ظالم وی ځکه چې ترک تحکیم سبب د قریدو د ظلم دی نه ته ظالم وی دریم ځکه فاسق وی ځکه چې ترک عمل سره د اقرار نه دا فسق دی ترک عمل سره د اقرار نه چې اوسره وی چې دا قران د الله پر حق کتاب دی او دا فیصله ټول حق دی او دا عمل پې نه کې فیصله پې نه کې نو دا فسق دی نو اے ترک حکم مال جهود کفر دی ترک حکم تیشو کنا نفس ترک حکم دا ظلم دی ومن لم يحكم بما انزل الله او دلتا ترک حکم مال اقرار آخر.